neden Kur'an usve-i hasenedir? Buradan anlayın. Peki Allah Resulü'nün bu üç hayat devresindeki iffeti nasıldır? Birinci devre çok önemli. Özellikle gençliğinin zirvelerine çıktığı o dönemde Allah Resulü'nün Mekke'de, yani iffet perdelerinin yırtıldığı bir dönemde ortaya koymuş olduğu hayat bizler için çok önemlidir. Bazen genç arkadaşlar bana soruyorlar. Hocam nasıl siyer okuyalım diye. Ben de onlara şöyle bir yanıt veriyorum. Kaç yaşındaysanız o yaştaki peygamberi okuyun. 10 yaşındaki bir çocuğa 60 yaşındaki bir peygamberi değil. 10 yaşındaki bir çocuğa 10 yaşındaki Muhammed Aleyhisselam'ı okutmalıyız. 10 yaşındaki bir çocuğa 50 yaşındaki, 40 yaşındaki bir sahabeyi değil. 10 yaşındaki bir çocuğa 10 yaşındaki Ali'yi anlatmalıyız. 16 yaşında ergenliği adımlamaya başlayan bir delikanlıya 50 yaşındaki birini değil. 16 yaşındaki bir delikanlıya Zübeyir bin Avvam'ı, Sad bin Ebi Vakkas'ı anlatmalıyız. Çünkü onların yaşadıkları hayat gerçekten bizim içinde bulunduğumuz hayata mesajlar verecek bir yapı arz etmektedir. İşte iffetsiz bir çağda nasıl iffetli genç olunur sorusuna cevap bulmak isteyen bir delikanlı Allah Resulü'nün 25 yıllık hayatına bakmak zorundadır. Bakınca birçok şeyi anlayacaksınız. 25 yıl boyunca Efendimizin hayatında en ufak bir nokta, bir leke bulamayacaksınız. Hem de hangi dönem biliyor musunuz? Yapılmadığı zaman kınanan bir dönem. Gerçi şu anda biz de böyle bir dönemdeyiz. Ne biçim delikanlısın diyorlar. Senin gibi genç olmaz olsun diyorlar. Ah ben senin yaşındayken deyip başlayan cümleler neler neler. İşte Efendimizin yaşadığı dünyada öyle bir dünya. Amcaları bile böyle bir işin içinde. Ebu Leheb onun amcası değil miydi? Ne iş yapardı Ebu Leheb Mekke'de? Ben bu kürsüye yakıştıramıyorum onun yaptığı işi ama siz anlayın ne yaptığını. Böyle bir işi yapıyor. Neden Ebu Leheb Allah Resulüne düşmanlıkta zirve oldu siz buradan anlayın. İffetsiz bir çağ ama öyle bir hayat yaşamış ki yoluna kurban olduğumuz en ufak bir nokta dahi hayatında yoktur. Gelin 25 yaşından 50 yaşına kadar ki o 25 yıllık hayatına. 25 yaşında biliyorsunuz Mekke'nin bir hanım efendisiyle evleniyor. Hazreti Hatice validemiz 3 sene dul kalıyor. 37 yaşında ikinci eşini kaybedince 3 sene dulluğu var. O 3 sene zarfında Mekke'nin bütün soyluları Hatice gibi soylu bir hanımefendiyle evlenmek için kapısını arşınıyorlar. Gidenler arasında kim yok ki? Ebu Cehil bile defaatle o kapıyı çalmıştır. Hatice beni al diye. Hatta bazı kaynaklar Ebu Cehil'in Allah Resulüne düşmanlığının altında bu meseleyi de anarlar. Ama Hatice validemiz onları kabul etmiyor. Niye? Çünkü Nur suresi 26. ayet bir hakikati beyan edecek. Temiz erkekler temiz kadınlara. Kötü erkekler kötü kadınlara. Tersi de geçer. Hatice'nin lakabı o dul olduğu zaman içerisinde Medine'de kazandığı lakap Tahire lakabıydı. O Tahire ise eğer Tahir biriyle evlenmeliydi. İşte o Tahir gerçekten Tahirlikte zirve olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başkası değildir. Onun da evleniyor. 15 yıl nübüvvetten önce 10 yıl nübüvvetten sonra. Tek eşli. Var mı 25 yıl içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iffetinde en ufak bir leke? Haşa. Yok. Yine örnek, yine model, yine herkese ilham kaynağı bu alanda. Hatice validemiz nübüvvetin 10. yılı vefat ediyor. 2 yıl dul kalıyor Allah Resulü. 3-4 ay geçmiş, Osman bin Mazun'un hanımı Havle binti Hizam Allah Resulü'nün yanına girmiş. Osman bin Mazun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yönüyle teyzesinin oğlu, bir yönüyle süt kardeşidir. Yakınlık olduğu için aileden hanımı Havle'de Allah Resulü'nün yanına girer. Ya Resulallah der, gel seni evlendirelim. Allah Resulü gözyaşları içerisinde, ey Havle der, Hatice'den sonra başka biriyle mi? Hayır. Onun acısı daha yüreğimde taze. Hayır der. 2 yıl boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yastığına başka bir baş değmeyecektir. 2. senenin sonunda yaşı da epey ilerlemiş bir iman abidesi olan Sevde validemizle evlenecek. Ondan sonra girecek o haneye birçok hanım. 12 tane daha evlilik yapacak Allah Resulü. O çok evliliği döneminde de iffetinde en ufak bir leke yok. Bir iffet abidesi o. Hangi sayfasına bakarsanız bakın, gençliğinde de, delikanlılığında da, olgunluğunda da, yaşlılığında da Allah Resulü bir iffet abidesidir. Eğer o iffet abidesi ise, eğer o bu işin zirvesindeyse ve o da bu işin önündeyse, elbette ki onun yoğuracağı insanlar da birer iffet abidesi olacak. O halde gelin sahabeden de bir örnek verelim. Sahabe ve iffet desek çok şey deriz. Onların her biri birer iffet abidesi. Mesela en başta size Cüleybib'i anlatabilirim. Nereden nereye vardığını. Ama anlatmıştım Cüleybib'i, anlatmayayım. Mesela size Allah Resulü'nün amcası Abbas'ın oğlu Fadlı anlatabilirim. Nereden nereye vardı? Onu da anlatayım. Mesela size Sara hastalığı olan bir hanımefendi sahabiyi anlatabilirim. Allah Resulüne gelip bir taleple aldığı cevap ve o cevap sonrasındaki memnuniyetini. Onu da anlatmayayım. Mesela size biri Efendimizin zamanında, biri de Hazreti Ömer'in zamanında yaşamış iki delikanlıyı anlatabilirim. İki isimsiz kahramanı, iki iffet abidesi. İffetlerine olan düşkünlüklerinden dolayı canlarını Allah yolunda kurban edişleri. Onları da anlatmayayım. Ben size abidevi bir şahsiyet anlatayım. Kim? Her sahabi bir adım öndedir değil mi bazı ahlaki özelliklerde? Sadakat Ebu Bekir'le anlatılır. Adalet Ömer'le anlatılır. İlim Ali'yle anlatılır. İffet Osman'la anlatılır. O halde Osman'ı anlatayım. Hazreti Osman'ın şahsiyetinin anahtarıdır iffet. Haya ve edep. Zaten aslında iffet kavramı dostlar, hayayla da, edeple de, verayla da, vakarla da, haysiyetle de bağlantılıdır. İşte biz bu kavramların hepsini Hazreti Osman'ın hayatında en üst düzeyde görürüz. Meleklerin haya ettiği sahabi diyoruz Hazreti Osman için. Niye böyle diyoruz biliyor musunuz? Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin yaz sıcaklarının olduğu bir günde ev elbisesiyle hücremde istirahat ediyordu. O ara Ebu Bekir bir iş için içeriye girmeye izin istedi. Efendimiz izin verdi. Ama Allah Resulü oturuşundan hiç taviz vermedi. Hazreti Ebubekir girdi içeriye, söyleyeceğini söyledi. Alacağını aldı, çıktı gitti. Biraz sonra Ömer geldi. O da izin istedi. Efendimiz ona da izin verdi. Ama yine o oturuşuna hiçbir değişiklik arz ettirmedi. Aynı oturuşunda Ömer'i de dinledi. Ömer de geldi. Söyleyeceğini söyledi. Alacağını aldı ve gitti. Sonra Hazreti Osman geldi. İçeriye girmeye izin isteyince Allah Resulü bir anda kalktı. Toparlandı. Elbisesini düzeltti. Oturuşunu düzeltti. Sonra Osman'ı içeriye aldı. Hazreti Osman geldi. O da söyleyeceğini söyledi. Alacağını aldı. Gitti. Ayşe validemiz diyor ki çok ilgimi çekti bu. Niye acaba? Yaşlarına baksanız Ebu Bekir nübüvvetin ilk yıllarında Allah Resulüne iman ettiği zaman 38 yaşındaydı. Hazreti Osman 33 yaşındaydı. Hazreti Ömer o günler 27 yaşındaydı. Hazreti Ömer yaşça Hazreti Osman'dan küçüktür. Biz onu mevkice büyük bildiğimiz için yaşça da büyük zannederiz. Aslında öyle değil. Yaşça küçüktür. Aralarında 6 yaş var. Ayşe validemiz diyor ki eğer yaşa göre olsa Ebu Bekir hepsinden yaşlıydı. Asıl o ihtiramı hak eden Ebu Bekir'di. Eğer konumlarına göre olsa Ebu Bekir ve Ömer Allah Resulü'nün kayınbabasıdır değil mi? Ebu Bekir'in kızı Ayşe validemiz o evin bir gelinidir. Hazreti Ömer'in kızı Hafsa o evin gelinidir. İkisi kayınbabadır. Ya Osman nedir? Osman damattır. Önce Rukiye ile evlenmiş. Rukiye validemiz vefat etmiş. Sonra Ümmü Gülsüm ile evlenmiş. O evlilikle de Zinnureyn lakabını kazanmış. Eğer buna göre Allah Resulü bir tavır sergilese bu da olmadı. Bu sefer soruyor, merak ediyor. Ya Resulallah diyor, niçin Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e yapmadığınız şeyi Osman için yaptınız? Allah Resulü diyor ki ey Hümeyram, Osman'a eğer öyle mukabelede bulunsaydım o hayasından dolayı benimle konuşmazdı. Meleklerin haya ettiği birinden ben de haya ettim. Bu çok mühim bir cümle dostlar. Şimdi bu cümlenin Medine'deki yankılanmasına bakın. Ayşe validemiz hanımlara söyler, hanımlar beylerine söyler. Ve başlarlar aralarında bu cümleyi anlamaya. Acaba Osman ne yaptı ki böyle bir şeyi kazandı? Gözlüyorlar, kendi hayatlarından bir farkları yok. Hazreti Osman da onlar gibi, onlar da Osman gibi. Çünkü o çağın, o mübarek ellerde yetişen her bir ferdi birer iffet kahramanı. Bir fark göremiyorlar. Bu sefer varıyorlar Hazreti Osman'ın yanına. Ey Osman diyorlar, Allah aşkına söyle bize, sen ne yaptın ki Allah Resulü'nün böyle bir cümlesini kazandın? Meleklerin haya ettiği sahabi ünvanını nasıl elde etti? Osman diyor ki vallahi ben de bilmiyorum. Ama benim bir tek özelliğim var, onu biliyorum. Dışarıda nasılsam içeride de öyleyim. Dışarıda insanların gözünde nasılsam Rabbimle baş başa kaldığım zaman da öyleyim. Vallahi Müslüman olduğumdan beri ayakta yıkandığımı hatırlamıyorum. Niye? Rabbimden utanıyorum. Rabbinden utanan bir insandan Allah melekleri haya ettiriyor. Mesele bu. İşte neden Hazreti Osman iffetin kahramanı, abidevi bir şahsiyeti olarak ismini en üste yazdırmış? Buradan anlayın. Bu da sahabeye ait bir örnek. Peki gelin iki tane de ondan sonraki nesillerden örnek verelim. Tabiin nesli de dostlar önemli bir nesildir. Peygamber nesline en yakın olan nesildir. Sahabeden sonra onlar gelir. Zaten onları takip ettikleri için tabiin olmuşlardır. Onlara tabi olduklarından dolayı. O nesilden iki şahsiyete ait iki tablo anlatacağım sizlere. İkisi de aynı dönemde yaşamış. Yaşadıkları dönemde Medine'deki 7 meşhur fakihten birileri olmuştur. O dönemde fakihler İslam dünyasında çoğalmaya başlıyor. Ama en meşhur fakihler, fıkıh alimleri Medine'dekiler. Çünkü onlar peygamber toprağında yetişenler. İşte 7 tane meşhur Medine'nin fakihi sayılır. Onlardan bir tanesi Süleyman bin Yesar'dır. Bir tanesi de Ubeydullah bin Abdullah'tır. Bu iki zat gerçekten yaşadıkları dünyada sahabeyi aratmayacak birer kamet ortaya koymuşlardır. Çok baba bir cümle oldu değil mi? Ama inanın ki böyledir. Sahabeyi aratmayacak birer kamet ortaya koymuşlardır. Bunlardan ilki Süleyman bin Yesar. Aslında keşke vaktimiz olsa da biraz anlatsam, birkaç cümle söyleyeceğim sadece. Asıl Süleyman bin Yesar'ı anlattığımız zaman babasından başlatmamız lazım işi, Yesar'dan. Yesar Mevla Meymune diye bilinir. Meymune validemizin kölesidir. Allah Resulü'nün o pak zevcelerinden bir tanesi. Köledir ama ilim aşığı bir köledir. Öyle bir ilme aşıktır ki 3 tane oğul yetiştirmiştir. Üçü de Medine'nin ilim otoriteleri olmuştur. İşte biri Süleyman bin Yesar'dır. Biri Ata bin Yesar'dır. Biri Abdülmelik bin Yesar'dır. Bakın babaya, bakın evlatlara. İlme aşkın birer meyvesidir aslında bu evlatlar. İşte onlardan bir tanesi Süleyman bin Yesar, Hicri 107'de vefat etmiş. Süleyman bin Yesar'ı bize anlatan menakıp kitapları şöyle bir örnekle anlatırlar ki mesele daha iyi anlaşılsın. O yaşadığı çağın Yusuf'uydu. Neyde? Yakışıklılıkta, güzellikte. Neyde? Yusuf vari bir kamet ortaya koymakta. Bir olayı anlatılır. Arkadaşlarıyla beraber Medine'den Mekke'ye doğru hacca gidiyorlar. Ebba denen yer. İhtimaldir ki Amine validemizin kabrinin bulunduğu mekan. Orada konaklıyorlar. Arkadaşları çadırdan çıkıyor. Pazara bir şeyler almaya gidiyor. Süleyman tek başına çadırda kalıyor. Yolculuk boyunca onu takip eden ve güzelliğine vurulan bir hanım bir anda Süleyman'ın çadırına giriyor. Sana geldim diyor. Ne istiyorsun diyor. Bir şey demiyor hanım. Süleyman zannediyor ki önündeki sofradan bir şeyler istiyor. Elinde ne varsa onları ikram ediyor. Kadın diyor ki hayır, ben seni istiyorum. Bir çığlık atıyor orada. Hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Niye ağlamıştır dostlar? Kadın o hali görünce şaşırıyor. Ne dediğine, neye geldiğine pişman olup çadırı terk ediyor. Hıçkırıklar içerisinde ağlarken arkadaşı geliyor çadıra. Ey Süleyman diyor, ne oldu? Gel arkadaşım, böyle böyle bir iş geldi başıma. Peki niye ağlıyorsun? Acaba diyorum, benden bir şey mi gördü ki bu teklifi bana yapma cesaretini kendinde bul. Süleyman bunu deyince bu sefer arkadaşı ağlıyor. Süleyman dönüp ona, sen niye ağlıyorsun? Vallahi ben bu imtihana muhatap olsaydım korkarım ki ben sınıfta kalacaktım. Ben buna ağlıyorum der. İşte Yusuf olmak bu dostlar. Züleyhalara yok diyebilmek. Onların o ayartıcı, kışkırtıcı davetlerine ben Allah'a sığınıyorum diyebilmek. Süleyman'ın ortaya koyduğu kamet böyle bir kamet. Gelin Ubeydullah bin Abdullah'a. O da Hicri 98'de vefat eder. Süleyman'dan kaç yıl önce. Bu zat da öyle bir zat. Bu zat da gerçekten yakışıklılığıyla, güzelliğiyle insanları etkileyen bir zat. Bu zatın başına da Süleyman vari bir iş gelir. yine bir yerde nasıl olursa bir Züleyha karşısına çıkar. Ve buna aynı teklifte bulunur. Ubeydullah Süleyman'dan farklı davranır. Tamamdır. Senin teklifini kabul ediyorum. Ama söyle. Biz o işi yaptığımız anda Allah ölüm meleğini gönderse ve bizim ruhlarımızı orada alsın. Sen öyle bir halde Allah'ın huzuruna gitmek ister misin? Kadın sarsılıyor. Bitmedi diyor Ubeydullah. Söyle. Allah bizim bu yaptığımız şeyleri yarın defterlerin açılacağı günde milyonlarca, binlerce insanın huzurunda açsa ve siz böyle bir şey yapmışsınız diye bu yaptığımız işi yüzümüze vursa böyle bir şey ister misin? Kadının gözlerinden yaşlar boşanmaya başlıyor. Söyle diyor. Sen ve ben bu işi yaptık. Allah sonra çağırdı bizi. Ve bize ey kulum bunca şey söylemiştim zinaya karşı. Bunu yapmaya utanmadınız mı dese ne deriz? Vallahi ben tövbe ettim der kadın. İşte bu. İstenen budur dostlar. İstenen Yusufça bir amel ortaya koymak, Meryemce bir amel ortaya koymaktır. Her türlü iffetsiz davetiyelere karşı ben Allah'a sığınıyorum diyebilmektir. Kolay mı bu? Elbette ki değil. İnanın şu kürsülerden konuşulduğu kadar kolay değil. Allah hiç kimseye taşıyamayacağı bu imtihanı taşıtmasın. Böyle ağır bir imtihanla karşı karşıya getirmesin. Ama olur ki gelirsek yapacağımız tavır budur. Peki ne yapmalı? Bu öyle kendiliğinden olan bir şey mi? Ne yapmalı da Yusufça bir iffet gömleği giymeli? Ne yapmalı da Meryemce bir pak ve pakize bir hayat ortaya koymalı? Bunun yolu yok mu? Yolu var dostlar. Ben 6 şey çıkardım. Siz ister 60 tane çıkarın, ister 3 tane çıkarın. Ben çıkardıklarımı sizinle paylaşıyorum. 1. Allah'lı yaşa ki ahireti ve hesabı unutmayasın. Allah'lı yaşayan böyle bir imtihanla baş başa kaldığı zaman ben Allah'a sığınırım diyebilir. Allah'lı yaşayan ahireti ve hesabı unutmaz. Ahireti ve hesabı unutmayan adam kolay kolay kaymaz. Kaydığı anda da düzelir. İşte en başa yazacağımız şey budur. Hayatın her alanını Allah'lı yaşayan biri Allah'ın kendisine takdim ettiği bir cevşenin yani zırhın sahibi olur. Cevşenin kelime manası nedir? Zırhtır. Koruyan zırhtır. Allah'lı yaşayana Allah bir zırh giydirir. Yusuf'a giydirdiği gibi, Meryem'e giydirdiği gibi. Eğer Allah'lı yaşarsa insan, yani onunla iletişimini, bağını canlı ve kavi tutarsa, Allah'ın izniyle zor anlarda Allah'ın yardımını hak edecektir. İşte birincisi bu. Allah'lı yaşa ki ahireti ve hesabı unutmayasın. 2. İrade kahramanı ol ki iffet kahramanı olasın. İrade kahramanı olmayan iffet kahramanı olamaz dostlar. İradeyi eğitmek zordur. Çok kolay bir şey değil bu. İlk inen ayetler Mekke'nin ilk yıllarında zaten iradeyi eğitmek için iniyordu. Müzzemmil suresi, Müddessir suresi buydu işte. Uykunuza sahip çıkın diyordu Allah onlara. Geceyi bölün. Eğer siz bunu yapmazsanız gündüzünüzün sahibi olamazsınız. Bunu yapın ki siz birer irade kahramanı olun. Eğer iradenizi eğitir ve iradenizin iplerini kendi ellerinize alırsanız korkmayın siz de çağın Yusuf olursunuz. Siz de o zaman size davetiye çıkaran Züleyhalara, gel gel diye bağıran Züleyhalara, ben Allah'a sığınıyorum diyecek bir kamet ortaya koyabilirsiniz. Yolu neymiş? İrade kahramanı ol ki iffet kahramanı olasın. Üçüncüsü, yaklaşma ki yanmayasın. Bir daha diyeyim mi dostlar? Yaklaşma ki yanmayasın. Bana bir şey olmaz. Ben evli baklı adamım. Benim konumum var. Kim gelir? Hayır. Ateşle baruttur bu. Asıl böyle diyenler kayar zaten. Bana bir şey olmaz diyenin ayağı kayar. Sana nasıl bir şey olmaz? Allah bu duyguyu vermiş. Neslin devamiyeti için erkeği kadına, kadını erkeğe cazip kılmış. Bu olması gereken bir şey. Ama bunu helal daire içerisinde vermiş. Helal daire de geniştir, keyfe kafidir. Ama eğer sen bu daire içerisinde kalmazsan, bu dairenin sana açtığı manevra alanını yeterli görmezsen ve bu alanın dışına çıkarsan, mayınlı tarlada yürümeye başlarsın. Mayınlı tarlada yürümenin akıbeti bellidir. Onun için Kur'an bakın zina etmeyin demez bize. Ya nedir? Zinaya yaklaşmayındır. Niçin? Yaklaşırsanız yanarsınız. Yaklaşırsanız ateşle baruttur patlayabilir. Onun için bu noktada Allah'ın hudutlarını, bu alanda açmış olduğu sınırları iyi gözetmek zorundasın. Bir de dostlar, bir şey daha hatırlamamız lazım. Bu çağın Züleyhaları o çağın Züleyhalarından daha da insafsızdır. O çağın Züleyhaları sadece kapalı kapılar ardından gel derlerdi. Ama bu çağın Züleyhaları açık açık gel diyor. O çağın Züleyhaları sadece belli alanlarda davetiye gönderirdi. Bu çağın Züleyhaları evin içinde o davetiyeyi televizyon aracılığıyla, internetle, bilmem ne belayla gönderiyor. Allah aşkına okumuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Çetlerle yıkılan yuvaları, mağdur edilen kızları, namusları ve iffetleri kirletilen erkekler ve hanımları. Nedir bunlar? Yaklaştıkları için yanmaktır işte. Yaklaşma ki yanmayasın. Yaklaşma. Bir adım atarsan Allah korusun, şeytan alır o adımı 10 adım eder. Ve artık geriye dönülmez bir yara orada açılmış olur. İşte üçüncüsü, yaklaşma ki yanmayasın bundan dolayı. Çok önemlidir. Belki saatlerce konuşmamız lazım ama ben temel şeyleri söyleyip diğerini size havale ediyorum. Dördüncüsü, hakla meşgul ol ki batıla yer açmayasın. İmam Şafii'nin sözüdür bu. Ne diyor biliyor musunuz? O büyük imam kendini hakla o kadar fazla meşgul et ki batıla hayatında yer kalmasın. Şeytanın en çok sevdiği şey nedir bilir misiniz? Boş vakit. Şeytanın en büyük sermayesidir. Boş vakitte adamın, hem de adam gibi adamların, hem de yıkılmaz adamların sırtını yere düşürür. Allah korusun. Onun için boş zaman, boş vakit tanzim edilmeli ve o zamanların ipleri asla bizim ebedi düşmanımız olan şeytanın eline teslim edilmemeli. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında hava boşluğu yoktur. Öyle bir hayat yaşamıştır ki dakikası dahi boş değildir. Bakın sahabeye yoktur. Ama biz ne zaman boş kalmışsak ayağımız kaymıştır. İşte mesele budur. Hakla meşgul ol ki batıla yer açmayasın. Beşincisi çok önemli. Her biri birbirinden önemli ama bu biraz daha önemli. Tesettürlü yaşa ki emin olasın. Nedir bu dostlar? Tesettür dedim bakın, başörtüsü demedim. Başörtüsü hiçbir zamanda demem. Tesettür dememizin bir maksadı var. İslam'ın emri tesettür olduğu için. Başörtüsü tesettürden sadece bir cüzdür, bir parçadır. İslam bize sadece başı örtmeyi emretmez, tesettürü emreder. Ve tesettürün muhatabı sadece kadın da değildir, erkek de muhataptır. Niçin sakal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetidir bilir misiniz? Sakal mümin erkeğin tesettürüdür. Kadının tesettürü başındaki örtü, erkeğin tesettürü yüzdeki sakaldır. Kimliktir. Çoğaltın gitsin. Ben size Kur'an'dan 5 tane tesettür alanı söyleyeceğim. Ayet numaralarını da vereceğim. Gidince siz okuyun. 1. Bedenin tesettürü. Ahzab 33, Ahzab 59, Nur 31. 3 ayet bedenin tesettürünü bize söyler. Bakın yine özellikle başörtüsü demedim sadece. Bedenin tesettürü dedim. Başörtüsü de onun içindedir. İkincisi, hiç böyle şey duydunuz mu bilmiyorum. Sesin tesettürü. Var mı böyle bir şey? Var. Hem de kapı gibi bir ayet var. Ahzab 32. Sesin tesettürü Ahzab 32'dir. Üçüncüsü, erkeğin gözünün tesettürü Nur 30. Dördüncüsü, kadının gözünün tesettürü Nur 31. Beşincisi, yürümenin tesettürü Nur 31. Alın size tesettürün alanları. Bunlara riayet ettiğiniz zaman, yani kadın erkek neysek, tesettürlü yaşadığımız zaman Allah'ın izniyle emniyet içerisindeyiz. En azından birçok şeye karşı dışımızda bu tesettürle bir kalkan oluşturmuşuzdur. Onun için 5. olarak diyoruz ki tesettürlü yaşa ki emin olasın. 6. ve sonuncusu, dualı yaşa ki selamet bulasın. Yaptık, yaptık, yaptık. Sonra elleri açtık. Ya Rabbi biz yaptık yapacağımız. Bizden bu kadar. Buradan sonrası da senin rahmetin deyip ona sığınmak. Efendimizin yaptığı son bir duayla bitirelim. Bu alan için. Allah Resulü'nün mübarek lisanından düşürmediği dualardan bir tanesidir. Eğer Efendimiz düşürmemişse bize ne oluyor ki? Bizim de virdimiz olmalı. Bizim de zikrimiz olmalı, bizim de bu alanda sığınacağımız bir vesikamız olmalı. Ne diyor Allah Resulü biliyor musunuz? Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve insanlara muhtaç olmayacak kadar zenginlik istiyorum. Bir daha diyeyim, siz gönülden amin deyin. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve insanlara muhtaç olmayacak kadar zenginlik istiyorum. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Allah bizleri de bu ilkeler doğrultusunda yaşasın. İffetsiz çağa iffet taşıyacak birer Yusuf kılsın bizleri. Birer Osman kılsın bizleri. Birer Süleyman bin Yesar kılsın bizleri. Bizleri birer Ubeydullah bin Abdullah kılsın inşallah. Birer Meryem kılsın hanımlarımızı. Allah böyle ağır imtihanlarla bizleri zor bir halde huzuruna getirmesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane. En elhamdülillahi rabbil alemin.